tylko u nas. Niepodległa. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Szósta minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Trwa liczenie głosów po drugiej turze wyborów samorządowych. Za chwilę powiemy, gdzie już są oficjalne wyniki. Liczba zachorowań na Odrę na Mazowszu nie wzrosła. Minister zdrowia i szef sanepidu uspokajają i apelują, by się szczepić. Wchodzą w życie amerykańskie sankcje gospodarcze wobec Iranu. Przeciwko nim Irańczycy protestowali w Teheranie. W całym kraju trwa liczenie głosów po drugiej turze wyborów samorządowych. W nocy pojawiły się już pierwsze oficjalne wyniki z części gmin. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Karolu, gdzie już oficjalnie poznaliśmy zwycięzców? Wiemy już oficjalnie, że prezydentem Kielc został Bogdan Wenta. Zdobył 61,25% głosów. Jego kontrkandydat, urzędujący od 2002 roku Wojciech Lubawski, otrzymał 38,75% głosów. Do zmiany dojdzie również w Wadowicach. Bartosz Kaliński zdobył tam 54,97% głosów, pokonując urzędującego burmistrza Mateusza Klinowskiego. Bez zmian za to w Szczecinie, gdzie prezydentem pozostanie Piotr Krzystek, będzie to jego czwarta kadencja, na stanowisku pozostaną również m.in. prezydent Tarnowa Roman Ciepiela, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz czy prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Niebawem powinniśmy również poznać wyniki wyborów w Krakowie. Spłynęły tam już dane ze wszystkich komisji wyborczych. Oficjalne wyniki mają pojawić się w najbliższych godzinach. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Według sondaży Exit Poll dla trzech stacji telewizyjnych w Gdańsku i Krakowie w drugiej turze wyborów samorządowych zwyciężyli urzędujący prezydenci Paweł Adamowicz i Jacek Majchrowski. Prezydenci Gdańska i Krakowa startujący z własnych komitetów zdobyli po niemal 65% głosów. Nieco ponad 35% wyborców oddało głos na kandydatów Zjednoczonej Prawicy Kacpra Płażyńskiego w Gdańsku i Małgorzaty Wasserman w Krakowie. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. W Gdańsku prezydentem pozostanie Paweł Adamowicz, były polityk PO, sprawujący swój urząd od 20 lat. Chwilę po ogłoszeniu wyników sondażu Exit Poll dziękował wyborcom. Za ogromne poparcie, za udział w wyborach, za dobrą frekwencję w pierwszej i w drugiej turze. A jego rywal Kacper Płażyński z PiS powiedział w TVP Info, że nie traktuje wyniku jako porażki. Tylko jako pewien fundament, na którym będziemy mogli w ciągu tych najbliższych 5 lat budować bardzo dobrą opozycję konstruktywną. Bez zmian także w Krakowie zwyciężył Jacek Majchrowski, prezydent od 2002 roku. Obiecuję, że będę godnie sprawował nadal ten urząd. A jego rywalka, kandydatka PiS Małgorzata Wasserman, oceniła swój wynik jako bardzo dobry. Bez kupczenia stanowiskami, bez obiecywania komu czegokolwiek. Zrobiłam 35%. To jest bardzo dobry wynik. Karol Dermoros, Polskie Radio. Liczba zachorowań na Odrę na Mazowszu bez zmian to 17 osób zgłoszonych w pierwszych 3 dniach listopada. Według służb sanitarnych wygląda na to, że sytuacja jest opanowana. Szef sanepidu Jarosław Pinkas i minister zdrowia Łukasz Szumowski apelują, by się szczepić. Na specjalnej konferencji prasowej był Arkadiusz Augustyniak. Minister zdrowia poinformował, że odnotowane przypadki zachorowania na Odrę to skutek braku szczepień. Łukasz Szumowski ostrzegł, że jest to choroba śmiertelna w jednym przypadku na 1000. Tymczasem część rodziców rezygnuje ze szczepień na podstawie informacji znalezionych w internecie. Wszystkie dane, które są w sieci dotyczące powikłań i powiązań z takimi chorobami jak autyzm, nie zostały potwierdzone medycznie. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas dodał, że wbrew obiegowej opinii nie ma Odry poszczepiennej. Podkreślił też, że wirus, który spowodował ostatnie zachorowania, został do Polski przywieziony z zagranicy. Wiemy dokładnie, jaki wirus zaatakował nas w tej chwili. Brakuje nam jeszcze jednego roku, żebyśmy byli przez WHO ogłoszeni krajem wolnym od rodzimej Odry. I mam nadzieję, że tak się zdarzy. Minister zdrowia uspokoił natomiast, że w Polsce ponad 95% osób jest przeciwko Odrze zaszczepionych i dzięki temu nie grozi nam epidemia tej choroby. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. W rocznicę zajęcia amerykańskiej ambasady w Teheranie w czasie rewolucji islamskiej wchodzą w życie nowe sankcje gospodarcze wymierzone w Iran. Na dzień przed wprowadzeniem restrykcji Irańczycy protestowali w swojej stolicy przeciwko polityce Stanów Zjednoczonych. O antyamerykańskich manifestacjach Anna Dudzińska. Zorganizowaną przez rząd manifestację studentów transmitowała irańska telewizja rządowa.

Dobra nuta. No dziękuję za taki komentarz do tego utworu. Bardzo się cieszymy. Poranna audycja. Witamy. Kłaniamy się. Zaczynamy. 14,5 minuty po 6 już. Od razu zachęcamy do rozmowy oczywiście. 227 trójek, bo tam Piotr Łodej sobie siedzi i czeka i chętnie z Państwem porozmawia. A poza tym ranek@polskieradio.pl, a poza tym 71335. A poza tym dziś będzie o tym, że... Zapraszamy do trójki. Że zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do 9 do trójki. Później oczywiście bardzo serdecznie również też. No ale co do 9. O szkołach sobie porozmawiamy, o tak zwanym podwójnym roczniku. Myślę, że rodzice zainteresowani powinni nadstawić ucha. Otóż samorządy oszacowały już wstępnie, o ile oddziałów będą mogły powiększyć ofertę, a przecież będą musiały powiększyć. Ja bym chciała się dostać do klasy dwujęzycznej, humanistycznej. Nie wiem, czy jestem aż taka dobra, żeby tam się dostać, bo jest podwójny ten rocznik. Teraz już zaczynają wszyscy repetycje. Już powinni zacząć przygotowania, także szkoły, i o tym porozmawiamy około 7.40. Jakie są te wstępne szacunki, proszę posłuchać. A poza tym projekt Tata, dziś tata dziecka z autyzmem. Bartek był we wczesnym dzieciństwie dosyć poważnie zaburzony i nie było wiadomo, czy on się w ogóle nauczy posługiwać nożyczkami czy długopisem. Dzisiaj w gimnazjum ma świadectwo z czerwonym paskiem. Porozmawiamy o tym w projekcie Tata. 7.20 oczywiście, to Państwo pamiętają, zapraszamy. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Są na przykład ptaki drapieżne, które potrafią, jakbyśmy to powiedzieli, zoomować, przybliżyć sobie fragment obrazu. A nie wiem, czy Państwo też tak potrafią. Być może tak. Kwadrans po 7 pytania z kosmosu i doktor Tomasz Rożek, a przed 7 oczywiście będzie zoomowała pani Helena. Co ona takiego będzie zoomowała? Matko, jak można mieć tyle dziur w koszuli? Czy ten tatek nie ma jakiejś kobiety, która by mu to zaszyła? No ludzie, drodzy, czy ona mu nie pierze, czy ona mu nie szyje? No ludzie. Przed 7 pani Helena, urywki z kalendarza. Zapraszamy serdecznie. No ludzie. Out where the river broke, the blood wood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to save. that lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. Że ładnie gramy. Bardzo się cieszę. Jeszcze jeden list potwierdzający. 20 minut po 6. Zdaje się, że pan Adam będzie opowiadał o frekwencji. Ale to nie to, co państwo myślą. Wczoraj już było znacznie lepiej. Woda miała 10 stopni, frekwencja była dwukrotnie większa i już były te prawdziwe początki morsowania. I powiem panu, najstarszy z naszego koła mors wyjechał za granicę, bo został pradziadkiem. I mnie ten zaszczyt obecnie przypada. No nie wiem na jak długo. A tak z ciekawości spytam. A pan redaktor tak trochę morsuje, czy nie za bardzo za zimnym przepada? Powiedziałbym, że tak nie za zbytnio za zimnym przepada. Raz w życiu zdarzyło mi się morsować, jeśli można tak powiedzieć oczywiście, ponieważ to było na treningu żeglarskim i to był kwiecień. No a wywróciliśmy się trochę, mokro było. Zapraszamy do Trójki. Ale to już zostawmy. 21 minut po 6. Dorota Kuziela z Warszawy wygrała poznański festiwal słowa Frazy. O nagrodę imienia Jacka Kaczmarskiego rywalizowali autorzy piosenek z całej Polski. Na co dzień wykonują bardzo różne profesje. Łączy ich miłość. Miłość do piosenki autorskiej. Z laureatami, między innymi z Dorotą Kuzielą, rozmawiał Jacek Butlewski. Pani sobie tak podśpiewywała jeszcze przed występem głównym. Ciągnie mi się strasznie ta zima. Ciągnie się pod wiatr siną mewą i brudną nitką dymu z komina. Snuje się jak ja, kiedy nie śpiewam. Aga Czyż. Czekaniem się zmęczysz, zachowaj w pamięci te nasze momenty. Piosenka nazywa się Momenty. Piosenka autorska jest dla mnie bezcenna. Tak naprawdę to jest moje dzieło. Jest miejsce na piosenkę autorską jeszcze w naszych czasach? Zależy gdzie. W Polsce jest go coraz mniej. Pierwsza do głowy przyszła mi Katarzyna Nosowska. Ale oczywiście Kabaret Starszych Panów. Reszta takich wzorów pochodzi trochę z zagranicy. Z Ameryki Łacińskiej, ze Stanów. Taki dinozaur jak ja, 60+. Wyciągnięty zresztą parę lat temu z zaświatów na scenę z powrotem. Ryszard Krause. W latach 70., 80. bawiłem się trochę w piosenkę studencką. Opadła mnie deprecha i smutek się rozszalał. Skręcało mnie w bebechach, nie dała nic gitara. Deprecha była górą, nie zmogłem jej latać. Kogo by pani wymieniła z tych najważniejszych postaci polskiej piosenki autorskiej? Agnieszka Osiecka na pewno. Jeżeli chodzi o tekściarzy, którzy stali gdzieś tam za kulisami i nie wykonywali tych utworów. Grzegorz Ciechowski to już bliżej, bo wykonywał. Dla mnie to jest po prostu poezja. Wziąć te teksty z piosenek i czytać osobno jako poezję, to jest bezcenne, to jest uniwersalna rzecz. Krzysztof Gajda, dyrektor artystyczny festiwalu. Dla mnie osobiście wzorcem najważniejszego artysty, pieśniarza jest w ogóle patron tego festiwalu, patron tego konkursu, Jacek Kaczmarski, a ten wzorzec. Ale mamy bardzo wielu artystów piszących ciekawe piosenki. Mamy Kazika Staszewskiego, mamy w Poznaniu znakomitego artystę grabarza, mamy Kasię Nosowską, która śpiewała pięknie. To jest ten wzorzec rockowy, ale mamy też raperów. Każdy z tych ludzi chce powiedzieć coś ciekawego. Piosenka wbrew potocznej opinii, wbrew temu, co pojawia się w porze największej słuchalności, rośnie. Moim zdaniem ona rozwija swoje możliwości komunikowania ważnych rzeczy. Prędzej czy później trzeba znaleźć swój język i swój styl i swój tak zwany klimat, tak jak ja to opisałam w piosence. Trzeba robić swoje, no i po prostu znaleźć swój język w tym. NN ściąga w powiek sen, zebrany resztką siły tlen i mieści się w płucach. NN. Taka odrobina piosenki autorskiej. W poniedziałek o poranku festiwal Fraza potrwa do wtorku, a patronem medialnym jest Trójka. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Pojawiła się tam taka informacja oczywiście i taki wątek, że kabaret starszych panów. No nie wypada nie zagrać. To nie była dziewczyna łatwa, oj niełatwa i co do tego. Potrafiła tę rzecz zagmatwać aż do stopnia niesłychanego. A gdy wreszcie zmysłów pociskiem na orbitę mknąłem rozkoszy, pośpieszyły usta jej bliskie ostrzeżenie takie wygłosić. Przeklnę cię, jeżeli mnie porzucisz, przeklnę cię, gdy się ku innej zwrócisz, przeklnę cię, jeśli postąpisz podle, dziś się za ciebie modlę, jutro przeklnę cię i twoje wiarowąstwo, przeklnę cię i twoje z nią potomstwo, przeklnę cię i już się nie obronisz w Paryżu, w Polonii, przekleństwo me gonić będzie. Wykrakała, oj wykrakała, że sprawdziło się co do słowa. I poczułem, że chociaż pałam, to przyczyna pałania nowa. Więc do tamtej w żalu i skruszy sam się zgłaszam smutny szalenie. Bywaj zdrowa, z inną już muszę, a ty zgodnie z twym przyrzeczeniem. Przeklnij mnie, nie sam jestem winien temu. Przeklnij mnie, od dziś się za mnie nie módl. Przeklnij mnie, nie mogłem zrobić podlej, niczym mnie nie oblej, a raczej przeklnij mnie. Przeklnij mnie, przekleństwo cię pokrzepi. Przeklnij mnie, do nosów tylko nie pisz. Przeklnij mnie, lecz ubać słowem żwawszem nie w biurze, w teatrze intymnie już raczej. Przeklnij mnie, przeklnij mnie, przeklnij mnie. A żebyś wiedział, przeklnę cię, przeklnij mnie, mnie porzuciłeś, przeklnę cię, przeklnij mnie, tutaj się zwróciłeś, przeklnij mnie. Przeklnę cię.

yours. I'm trying to get to sleep. Nie chciałem pani przerywać, ale to coś ważnego musiało być. Krystian Hanka, dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry. Zaglądamy do gazet. Dziś trzy tematy na czołówkach, oczywiście. Odra, wybory i obchody stulecia niepodległości. Tak to można wszystko podsumować. No rzeczywiście, alarm Odra atakuje dzieci, to dziś okładki i faktu. W Superekspresie także Odra zaraża w Warszawie na pierwszej stronie. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że obowiązkowymi szczepieniami na choroby zakaźne powinni zostać objęci lekarze i pielęgniarki. To żołnierze pierwszego frontu, grupa osób najbardziej narażona na infekcje. Jeśli zachorują, nie udzielą pomocy medycznej innym, uważa Maciej Hamankiewicz, były szef Naczelnej Izby Lekarskiej. A w Rzeczpospolitej czytamy jeszcze wypowiedź głównego inspektora sanitarnego Jarosław Pinkas. Podkreśla, że informacje o Odrze spowodowały, że wzrosła liczba szczepień. Dziś sporo na temat tych przypadków na Mazowszu. Na razie ich liczba się nie zwiększyła. To państwo słyszeli także w serwisie informacyjnym. Co poza tym? A poza tym polscy emigranci zarobkowi biorą na cel Skandynawię, choć Niemcy są jeszcze głównym kierunkiem, który sobie obierają. 23% ponad wskazuje to przypadek Norwegia i Szwecja razem. To już ponad 30% i wzrost zainteresowania zdecydowanie głównie Szwecją, ale Norwegią także. Te bardzo ciekawe wyliczenia dziś na infografice i opisane także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Nieco wyżej o tym, że Andrzej Duda chce wiedzieć więcej. Prezydent będzie informowany przez własną służbę 24 godziny na dobę. Ma powstać specjalna służba w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Taka pozycja znalazła się w projekcie budżetu BBN-u na przyszły rok, do którego do projektu dotarła Rzeczpospolita. Rzecz ma kosztować ponad 1 000 000 zł. Opozycja uważa, że w ten sposób Andrzej Duda chce się uniezależnić od, między innymi, od resortu obrony. I pisze dzisiaj o tym na stronie pierwszej. Tymczasem UOKiK chce poznać inne tajemnice. Urzędowi antymonopolowemu, którym kieruje Marek Niechciał, będzie łatwiej naliczać kary, gdy uzyska dostęp do rozliczeń firm z fiskusem. Tak uzasadniają nowe przepisy autorzy projektu. Eksperci nie dowierzają, a temat dziś w Pulsie Biznesu na czołówce. Policjanci protestują. O proteście dziś w Gazecie Wyborczej. Miasta bez nocnych patroli, drogi bez drogówki, na cmentarzach strażnicy miejscy i straż pożarna. Jak wygląda protest policji, przeczytają państwo dziś na stronie czwartej. Te najważniejsze, właściwie największe miasta i potyczki wyborcze. Jacek Majchrowski, Paweł Adamowicz wskazani jako zwycięzcy po exit poll. To i na okładce gazety, i w dzienniku Gazecie Prawnej tutaj także te dwie postacie, plus trzecia oczywiście Bogdan Wenta. Wszyscy tutaj według tych exit poll 64% poparcia. Także w Polska Times na pierwszej stronie. To akurat Gdańsk i Kraków głównie. Dziś, no to też jest temat podejmowany przez gazety, bo przesłuchanie Tuska ma zakończyć pracę komisji Amber Gold. Pisany na bieżąco raport ma być gotowy jeszcze w listopadzie, zapowiada szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Dziś w Polska The Times taki największy tytuł na okładce. Piszą o tym przesłuchaniu także inne gazety. No i poza tym w tym tygodniu do Sejmu trafi prezydencki projekt ustawy o zadośćuczynieniu dla Sybiraków, donosi nasz dziennik. Mija już prawie 80 lat od pierwszej wywózki na Syberię, a ofiary wciąż nie doczekały się odpowiedniego zadośćuczynienia. Rosja, a wcześniej Związek Sowiecki, nigdy nie poczuwały się do winy za tragiczny los ponad 1 300 000 osób. Moskwa nigdy też nie wypłaciła odszkodowań, przypomina nasz dziennik. Znalazłem taki tytuł dziś. Polska, rankingi pokazują, że z Polską jest coraz gorzej. To w dzienniku Gazecie Prawnej, ale jeśli chodzi o polskie banki, to Gazeta Polska codziennie donosi, że są najbezpieczniejsze w Europie. PKO BP jest najbardziej odpornym na kryzys bankiem w Europie. Tak wynika ze stres testów przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Równie dobrze w wypadku negatywnych scenariuszy poradziłby sobie bank PKO. Ten drugi PKO, od razu dodam, badaniem objęto 48 europejskich banków. Czytamy na okładce Gazety Polskiej codziennie, która skrupulatnie też relacjonuje obchody niepodległości. Dziękujemy Polsko za wolność. To po sobotnim koncercie w warszawskim klubie Palladium. Ten festiwal się odbył, zorganizowany z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Różni artyści, ale wszyscy dedykowali występ Polsce. Czytamy na pierwszej stronie. No i zapowiedź marszu i o tym, że obywatele RP chcą zablokować ten marsz. Także dziś Gazeta Polska codziennie pisze, przypominając, że w ubiegłorocznym wzięło udział 60 000

Co tam te? Tak, Religa, tak dzisiaj. Tak, 33 lata minęło, odkąd Religa w Zabru zrobił pierwszą udaną transplantację serca. Ludzie, ten to miał łeb. No i serce, oczywiście. No i kogo tam niesie, zwariuje od rana po prostu, pukają, dzwonią. Dzień dobry! Dzień dobry. Cukierek albo fikus! Co wy z kosmosu? Przecież Halloween był 6 dni temu. Pani Heleno, nie wie, co to jest psikus? Pani Helena Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień oczywiście. No i pani Helena prosiła, żeby dodać, bo jeszcze tak była w fazie obliczeń, że ten pierwszy wykład Marii Skłodowskiej to 112 lat temu. Bardzo proszę oczywiście. Za 6,5 minuty będzie siódma, będzie. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata.